चार आश्रम, योग तत्व और श्री राम कृष्ण। महिमाचरण से संक्षेप में योग दो प्रकार के हैं, कर्मों के द्वारा योग और मन के द्वारा योग। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनमें से प्रथम तीनों में कर्म करना पड़ता है। सन्यासी को दंड, कमंडल और भिक्षा पात्र लेने पड़ते हैं। सन्यासी चाहे कभी कभी नित्य कर्म कर ले, परंतु उसके मन में कभी आसक्ति नहीं होती, उसे उन कर्मों का ज्ञान नहीं रहता। कोई कोई सन्यासी कुछ कुछ नित्य कर्म करते हैं, परंतु वह होता है लोक शिक्षा के लिए। गृहस्थ अथवा दूसरे आदमी यदि निष्काम कर्म कर सकें तो उन कर्मों के द्वारा उनका ईश्वर से योग हो जाता है। परमहंस अवस्था में जैसे सुखदेव आदि की थी, कर्म सब छूट जाते हैं, पूजा, जप, तर्पण, संध्या, ये सब कर्म। इस अवस्था में केवल मन का योग होता है। बाहर के काम कभी कभी वह इच्छा पूर्वक करता है लोक शिक्षा के लिए, परंतु वह सदा ही स्मरण और मनन किया करता है। स्तोपाठ। बातचीत में रात के 8 बज गए। श्री रामकृष्ण महिमाचरण को शास्त्रों से कुछ स्तोप आदि सुनाने के लिए कह रहे हैं। महिमाचरण एक पुस्तक लेकर उत्तर गीता के आरंभ में ही परब्रह्म संबंधी जो श्लोक है वही सुनाने लगे। यदेकं निष्कलं ब्रह्म व्योमातीतं निरंजनम् अप्रतर्क्यम् अविज्ञेयम् विनाशोत्पत्तिवर्जितम्। फिर तृतीय अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ते हैं। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदिदैवतम् प्रतिमा सल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां। अर्थात ब्राह्मणों के देवता अग्नि हैं, मुनियों के देवता हृदय में हैं, स्वल्पबुद्धि मनुष्यों के लिए प्रतिमा ही देवता है, और समदर्शी महायोगियों के लिए देवता सर्वत्र है, सर्वत्र समदर्शिनम। इस अंश का उच्चारण होते ही श्री रामकृष्ण एकाएक आसन छोड़कर खड़े हो गए और समाधिस्थ हो गए। हाथ में वही लकड़ी और बैंडेज बंधा हुआ है। भक्तगण चुपचाप इस सर्वदर्शी महायोगी की अवस्था देख रहे हैं। बड़ी देर तक इस तरह खड़े रहने के बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, फिर उन्होंने आसन ग्रहण किया। महिमाचरण को अब हरि भक्ति वाले श्लोक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। महिमाचरण नारद पंचरात्र से अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्, नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्, आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्, विरम विरम ब्रह्मण् किं तपस्यासु वस्स, व्रज व्रज द्विज शीघ्रं शंकरं ज्ञानसिन्धुं, लभ लभ हरिभक्तिं वैष्णवोक्तां सुपक्वां, भव निकट निबन्धच्छेदनी कर्तरिं च। श्री रामकृष्ण, आहा आहा, भांड और ब्राह्मण तुम ही चिदानंद, नाहम नाहम। श्लोकों को सुनकर श्री रामकृष्ण फिर भावावेश में आने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाव रोका। अब यति पंचक का पाठ हो रहा है। यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं, सच्चित्सुखैकं जगदात्मरूपं साकाशिकाहं निजबोधरूपः, साकाशिकाहं निजबोधरूपः। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, जो कुछ भांड में है वही ब्रह्मांड में है। अब पाठ हो रहा है निर्वाण षटकम से। ओम मनोबुद्ध्यहंकार चित्तारिलाहम न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। जितनी बार महिमाचरण कह रहे हैं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, उतनी ही बार श्री रामकृष्ण कह रहे हैं नाहम नाहम, तुम चिदानंद हो। महिमाचरण जीवन मुक्ति गीता से कुछ श्लोक पढ़कर षट चक्र वर्णन पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं काशी में योगी की योगावस्था में मृत्यु देखी थी, यह बात उन्होंने कही। अब वे भूचरी और खेचरी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही सांभवी विद्या का भी। सांभवी यह कि मनुष्य जहाँ तहाँ जाया करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। महिमा, राम गीता में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। श्री राम सहास्य, तुम राम गीता कर रहे हो तो तुम घोर वेदांती हो। साधु महात्मा यहाँ कितना पढ़ते थे। महिमाचरण, प्रणव शब्द कैसा है, यही पढ़ रहे हैं। शैलधारम अविच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, फिर समाधि के लक्षण कह रहे हैं। ऊर्ध्वपूर्ण अधपूर्णम मध्यपूर्णम यदात्मकम सर्वपूर्णम स आत्मेति समाधिस्तस्य लक्षणम। अधर और महिमाचरण प्रणाम करके विदा हुए।